أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. قرآن کریم کے یہ نورانی الفاظ کہ جس میں واضح طور پر اعلان ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آیہ کریمہ کے ضمن میں ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت اور تحفظ دین. گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء کی عظیم قربانی اگر نہ ہوتی تو حق و باطل میں تفریق مشکل ہو جاتی، اسلام اور کفر کو پہچاننا ممکن نہ رہتا، اس لیے کہ یہ سازش کی جا رہی تھی کہ بنی امیہ کے چہرے کو ہی اسلام سمجھ لیا جائے اور انہی کے اعمال و افعال کو اسلام کا نام دے دیا جائے. یعنی حکومت جو کچھ کرے، حکومت کا عمل، حکومت کے کارندوں کا عمل، وہ اسلام قرار پائے اور اسلام محمدی مٹ جائے، ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان باقی نہ رہے. جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں تاریخ سے بہت سے حوالے پیش کیے. ایک عقیدہ جو اس وقت پیدا کیا گیا تھا وہ تھا جبریہ، کہ جو کچھ ہوتا ہے انسان وہ کرنے پر مجبور ہے. جبریہ اور قدریہ، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا. یعنی اگر یزید جیسا حاکم ہو گیا تو وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر امام حسین شہید ہو گئے تو تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا. یعنی جو بھی اپنا عمل، قبیح عمل، باطل عمل ہو، اس کو تقدیر کا بہانہ دے کر چھوڑ دیا جائے. دوسری ایک چیز جو پیدا ہو گئی تھی وہ تھے مرجعہ، جن کا کہنا یہ تھا اور جو شہرت دے رہے تھے اس بات کو کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عمل سے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اگر کوئی کمزوری ہے عمل میں، اگر نہ کرے عمل تب بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہے. یہ بات اب بھی ہمارے سننے میں بعض مرتبہ آتی ہے اور اس کے لیے بہانہ بنا لیا جاتا ہے کہ شفاعت کا وعدہ تو اہل بیت نے کیا ہے تو شفاعت تو ان کی نصیب ہونی ہے، عقیدہ ہمارا صحیح ہے، شفاعت ان کی ہم کو کامیاب کر دے گی. تو اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یا نہ کرو، کوئی عمل انجام دو یا نہ انجام دو، نیکی کا انجام دینا اور نہ دینا یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی پر منحصر نہیں ہے. وہ کامیاب تو اس کو ہونا ہی ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اہل بیت ہم کو بخشوا لیں گے، ان کی شفاعت ہمیں کامیاب کر دے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا عمل واقعاً ہم کو نجات نہیں دلا سکتا، لیکن شفاعت بے عملی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس شفاعت کے بھروسے بے عملی کا راستہ اختیار کر لیں اور بے عملی کو شہرت دیں کہ ہم تو وہ ہمارے چاہنے والے ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، اس لیے کہ واضح طور پر اہل بیت نے بتا دیا، چھٹے امام اپنے وقت آخر میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پیغام ہمارا یہ پہنچا دو لوگوں تک کہ نماز کو سبق سمجھنے والے کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے۔ ائمہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے لیکن اپنی برزخ کا انتظام، اپنی قبر کا بندوبست تمہیں خود کر کے آنا ہوگا، یعنی انسان عمل کرے، یقیناً اس کا عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل اسی درجے کا عمل ہو جائے کہ جس کے لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ یہ عمل قبول ہو رہا ہے، لیکن عمل کرتا رہے اور امید رکھے کہ یہ عمل میرا جیسا بھی ہے بار میں نے تیری بارگاہ میں حاضر کر دیا، اے معبود تو اسے قبول کر لینا، تو قبول کرنے والا ہے، میں کیا ہوں اور میرا عمل کیا ہے، مگر میں جن کے وسیلے سے، جن کے حوالے سے یہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ تیری پسندیدہ ہستیاں ہیں، لہذا ان کے صدقے میں میرے اس عمل کو قبول کر لینا۔ مومن، نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی زندگی خوف و رجا کے درمیان ہے، امید، مومن پر امید رہتا ہے، اور مومن خوف زدہ رہتا ہے کہ پر امید رہتا ہے کہ میں نے عمل کیا ہے تو انشاءاللہ یہ عمل قبول ہوگا، مجھے اللہ کی رحمت ضرور نصیب ہوگی، اور خوف زدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں جتنے اعمال میں نے کیے یہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہی خوف و رجا کے درمیان مومن کی زندگی رہتی ہے، یہ خوف اسے مطمئن نہیں ہونے دیتا کہ وہ اپنے عمل سے مطمئن ہو جائے، اور یہ امید اس کو مایوس نہیں ہونے دیتی کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائے، یعنی ایک توازن زندگی میں رکھتے ہوئے زندگی کو آگے لے چلنا ہے۔ یہی درس ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہمیں دیا ہے اور بار بار دیا کہ دیکھو، یعنی کتنی ذمہ داریاں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام پر، کہ ایک تو یہ باطل عقیدے ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرے کربلا کی فکر ہے جس کو عام کرنا ہے، تیسرے امام یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کی بے عملی کا عالم یہ ہے کہ یہ رسمی دین پر راضی ہو گئے ہیں، یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لینے کو، روزہ رکھ لینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، اور وہ معرفت دین کی، توحید کی معرفت، نبوت کی معرفت، آخرت کی معرفت، قرآن کی معرفت، وہ معرفت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا امام کی پوری زندگی کو آپ دیکھ جائیں، بڑا اہم کام ہے جو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دور حیات میں کیا ہے۔ آسان مرحلہ نہیں تھا، ایسا زمانہ کہ جب سید الشہداء کی شہادت ہو چکی ہے اور اس کے بعد امام کو یہ اہم فریضہ انجام دینا ہے، کیسے امام نے اس فریضے کو انجام دیا؟ پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خوف و رجا کے درمیان ایک مومن کی زندگی رہے، اس کے لیے یاد آ گیا کہ امام گزر رہے ہیں کہیں سے تو دیکھا ایک شخص کو کہ وہ دیوانہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ مولا یہ پہلے دیوانہ نہیں تھا، پہلے یہ پاگل نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک قتل کیا اور یہ قاتل ہو گیا، پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، تو اس قتل کی جو سزا ہے، اس سزا نے، یعنی آخرت کے خوف نے کہ اب مجھے قبر میں یہ سزا ملے گی، آخرت میں یہ سزا ملے گی، یہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اس خوف نے اس کو پاگل کر دیا، اسے دیوانہ کر دیا کہ اب تو میں بخشا نہیں جاؤں گا، اب تو میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا۔ تو امام نے کہا کہ اس کے پہلے گناہ سے زیادہ اس کا دوسرا گناہ بڑا ہے، اس لیے کہ پہلے اس نے قتل کیا مگر پھر رحمت خدا سے یہ مایوس ہو گیا، تو یہ رحمت خدا سے مایوس ہو جانا اس پہلے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو ایک مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ڈرتا بھی رہتا ہے، یہ ڈرنا اس کو محفوظ رکھتا ہے، یہ ڈرنا اس کو بچاتا ہے، یہ قدم قدم پر خوف کھانا اس کو معصیت سے، گناہ سے، غلط راہ پر چلنے سے، پھسلنے سے، گرنے سے، بہکنے سے، یہ اس کو نجات دیتا ہے، اور یہ امید اس کو شوق دلاتی ہے، اور اس وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، کبھی ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا نہیں ہوتا، خطا ہو جاتی ہے، پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، مگر پھر اس کی رحمت کے سہارے آگے بڑھتا ہے کہ پالنے والے تو بخشنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو امام کو وہ افکار کربلا کے، کربلا تو گزر گئی اور کربلا کے بعد یہ میں نے عرض کیا کہ یہ شامی میڈیا تھا جس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا، اور بڑا زبردست پروپیگنڈا تھا کہ جس میں آپ کو پورے مولا کائنات کے دور سے لے کر بعد تک یہ واقعات نظر آ جائیں گے، جن سے آپ کو یہ اشارے مل جائیں گے کہ بڑی اس میڈیا کی قوت اتنی تھی کہ اس کے زیر اثر آ کر لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ واقعی یہی لوگ ہیں بنی امیہ، یہی لوگ ہیں جو شام والے ہیں، کہ جو رسول اللہ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دین کے وارث ہیں، ان کی کہی ہوئی بات ٹھیک ہے، اور مولا کائنات کے تعلق سے، شہزادی کونین کے تعلق سے، نواسوں کے، رسول کے نواسوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا تھیں، وہ امام حسن کے سامنے شامی جوان کا آنا، اور جب یہ معلوم ہوا، وہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایسا حلقہ علم ہے، ایسی مجلس علم سجی ہوئی ہے کہ جس میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی شخصیت موجود ہیں، اور وہ جب بولتے ہیں تو ان کے یعنی الفاظ ایسے نکلتے ہیں، ایسا علم، ایسی نرمی، ایسا اخلاق کہ پھول جھڑ رہے ہیں گویا، کہا میں کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ شخصیت مجھے متاثر کر رہی تھی، ان کا علم، ان کا اخلاق، کہ اتنے میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے. کا جو کچھ شامی میڈیا کا اثر تھا، اس کے زیر اثر امام کے سامنے پہنچا اور امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا. جتنی برائیاں یہ کر سکتا تھا، جتنی گالیاں اس کو یاد تھیں، جتنے خراب الفاظ یہ استعمال کر سکتا تھا، وہ سب اس نے استعمال کیے اسی شامی میڈیا کے زیر اثر، امام کو برا سمجھتے ہوئے کہ واقعی ایسے ہی ہیں جیسا چہرہ ہمیں دکھایا گیا، جیسی باتیں ہم نے سنی اور جیسا ان کا کردار ہمارے سامنے پیش کیا گیا. لیکن جب اس کی گالیوں کا خزانہ ختم ہو گیا، ہاتھ اصحاب کے قبضہ شمشیر پر پہنچے جاتے تھے، مولا اشارہ کریں اور اس کا ظالم کا، اس گستاخ کا کام تمام کر دیں، مگر جب یہ خاموش ہوا، یہ تھک گیا، تب امام نے کہا بھائی تم مسافر معلوم ہوتے ہو، اگر تم مسافر ہو اور تمہارے پاس زیادہ سفر نہیں ہے تو میں زیادہ سفر پیش کر دوں، اگر یہاں تم کسی کو جانتے نہیں ہو تو میرے مہمان ہو جاؤ، ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو، سواری نہیں ہے تو میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دوں، اگر تمہارا کوئی سامان اٹھانے والا نہیں ہے تو میں تمہارا سامان اٹھا لوں. اس نے یہ الفاظ سنے، یہ اخلاق دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، امام کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کتنی عظیم شخصیت ہیں، مجھے تو جو کچھ بتایا گیا تھا میں اسی کے زیر اثر تھا، اور پھر یہ قسم کھا کے اٹھا کہ آج سے پہلے آپ کا دشمن کوئی مجھ سے برا نہیں تھا، لیکن آج کے بعد مجھ سے زیادہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا، میں آپ کی محبت میں اپنی جان تک دے ڈالوں گا. تو یہ شامی میڈیا کا اثر تھا، کل ہمیں شامی میڈیا کا مقابلہ کرنا تھا، آج ہمیں دجالی میڈیا کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ میڈیا کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر حق پرست کم ہوتے ہیں، اہل ایمان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے اور ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، باطل پر جمع ہونے والے ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں، شیطان کا لشکر ہمیشہ زیادہ رہا، ان کے پاس وسائل زیادہ رہے، لہذا ہمیشہ میڈیا یعنی زیادہ تر، ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ تر میڈیا انہی قوتوں کے ہاتھ میں رہے گا جو باطل قوتیں ہیں. ایسے میں اس باطل میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. وہ کیسے ہم کریں، یہ ہمیں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھنا ہوگا کہ ایسے میڈیا کا مقابلہ امام نے کیسے کیا. یعنی واقعہ کربلا کے بعد واقعہ کربلا کو مٹانے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، اسی میں ایک اشارہ صرف کر دوں، یہ جو آپ روز عاشور کی فضیلت سنتے ہیں کہ روز عاشور اتنا فضیلت والا دن ہے کہ اسی دن جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن جناب یونس کو کی دعا قبول ہوئی اور انہیں مچھلی کے شکم سے نجات ملی، اسی دن جناب نوح کی کشتی ساحل تک پہنچی، اور بہت ساری روایات اس سلسلے کی کہ یہ دن بڑا بابرکت ہے اور اس دن کو ہمیں منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، نیا لباس پہننا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے اس دن کا۔ یہ ساری روایات کی جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب بنی امیہ کی جعلی طور پر لکھی ہوئی اور لکھوائی ہوئی روایات ہیں، جن کا اصل مقصد روز عاشور کی عظمت کو کم کرنا تھا، تاکہ یہ ساری باتیں مشہور ہو جائیں اور لوگوں کے ذہن سے یہ بات محو ہو جائے کہ 10 محرم ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن نواس رسول کی شہادت ہوئی، تاکہ نواس رسول کی شہادت کو یاد رکھنے والا، ان پر آنسو بہانے والا، ان کا غم کرنے والا، اور اس یاد کو اپنے صحیفہ دل پہ نقش کر کے اس سیرت سے روشنی لینے والا، اس خون ناطق سے ہدایت طلب کرنے والا اس ہدایت تک نہ پہنچ سکے، اس نور تک نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا جہاں اور بہت سا کام اس میڈیا نے کیا، وہاں لوگوں کو عظمت سید الشہداء اور شہادت سید الشہداء کا فیض نہ پہنچنے پائے، اس کے لیے بڑی کوشش کی گئی، جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ شہرت دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو نعوذ باللہ ایک باغی تھا جس نے خروج کیا تھا، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو مار ڈالا تاکہ کسی کو نہ پتہ چل سکے یہ کس کا پاکیزہ خون تھا جو کربلا کے دشت میں بہ گیا، یہ کس کا مقدس لہو تھا جو اسلام کو بچانے کی خاطر خاک کربلا میں جذب ہو گیا، یہ کس کون سا گوشت اور کون سی ہڈیاں تھیں کہ جنہیں لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عظموں کا عظمی کی سند پیغمبر اکرم نے دی تھی، جو کربلا کے دشت میں اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے پامال ہو رہی ہیں، یہ لاشا پامال ہو رہا ہے، یہ سر نو کے نیزہ کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا اور نہ صرف شام بلکہ پورے عالم اسلام کو یہ بتانا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے، اصل میں جو خون بہایا گیا یہ پیغمبر اکرم کا لہو ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا کا خون ہے کہ جو بہایا گیا، یہ اولاد رسول ہے کہ جن کا خون بہایا گیا۔ اور کیوں خون بہایا گیا؟ جیسے ہی سوال پیدا ہوگا کہ کیوں خون بہایا گیا، تو پھر تاریخ جائے گی کہ بھائی ان کو ایک دشت کے اندر گھیر لیا گیا تھا، مگر پھر تاریخ کے بیان کرنے والے بتائیں گے، کیونکہ تاریخ کتنا ہی خیانت کر لے پھر بھی حقائق سامنے آ کے رہتے ہیں، پتہ چلے گا کہ نہیں، ان سے سوال بیعت ہوا تھا، تو سوال بیعت پہ انہوں نے انکار بیعت کیوں کر دیا تھا؟ کہ انکار بیعت اس لیے کر دیا تھا کہ سامنے سے جو بیعت طلب کر رہا تھا وہ فاسق و فاجر تھا، وہ ظالم تھا، وہ دین کو مٹا دینا چاہتا تھا، وہ شراب پینے والا اور زانی تھا۔ تو یہ کردار جب سامنے آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ اس کردار سے دین کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی بڑی قیمت ہے جو امام حسین نے ادا کی ہے، تو پھر ایک آنسو بہانے والا، ایک رونے والا اس کے دل میں خود بخود دین کی قدر و قیمت پیدا ہوگی کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے حسین جیسی قیمتی شخصیت اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دیتی ہے۔ لیکن اب اس پیغام کو آگے پہنچانا بعد والوں کی ذمہ داری تھی۔ یہاں سے میں نے عرض کیا تھا، سلام کیجئے جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، جناب سکینہ کو، سید الساجدین کو، اس پورے قافلے کو کہ جو اسیر بن کے یہاں سے چلا، دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہم ان کو اسیر بنا کے شہروں کے اندر لے جائیں گے، تو گویا ہم یہ کہنے میں اور یہ بتانے میں کامیاب ہوں گے کہ ہم نے جو بات میں نے ابھی عرض کی کہ ہم نے ایسے ایسے بغاوت کا سر کچل ڈالا اور اب ان کے اہل خانہ ہیں جن کو اسیر بنایا گیا ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سفیر قافلہ، سفیر حسین بن کے یہ شخصیتیں چلی ہیں، یہ امام حسین کا پیغام لے کر، امام حسین کے خون کا کی روشنی پھیلانے کے لیے۔ تو اس میں سید الساجدین کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ امام یہ بتائیں کہ میرے بابا شہید ہوئے تو کیوں شہید ہوئے، لوگوں کو پلٹایا جائے۔ لیکن ماحول اور حالات ایسے نہیں ہیں، بنی امیہ کے ایسے حکمراں سامنے ہیں کہ یزید کے جانے کے بعد بھی یعنی وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ واقعہ حرہ گزر چکا، مدینہ رسول پامال ہو چکا، مکے کی حرمت کو پامال کیا گیا، مکے کے اوپر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا پردہ جلایا، اور ایسے سارے مظالم کرنے کے بعد اب یزید تو واصل جہنم ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ اب تخت پر آنے والے وہ بھی کوئی یزید سے بہتر نہیں تھے، بلکہ جو کردار اس کے بعد آئے، آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے تو تخت کو ٹھوکر مار دی یہ کہہ کر کہ مجھے یہ تخت نہیں چاہیے جس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں. مگر اس کے بعد مروان اور آل مروان کا دور حکومت آیا کہ جنہوں نے دین کو کس طرح پامال کیا ہے، دین کو کس طرح مٹایا ہے، یہ میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں جتنا ممکن ہوگا اتنا عرض کروں گا تاکہ ایک تاریخ پہلو آپ کے سامنے رہے اور معلوم ہو کہ یہ روشنی کا سفر کتنی قیمتیں ادا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے، یہ چراغ کیسے روشن ہوا. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا ان کے دنیا کیا چاہتی ہے، لوگ دعا مانگتے ہیں ہمیں اس دنیا میں ہدایت مل جائے، آخرت میں نجات مل جائے. آخرت کی نجات وابستہ ہی ہے دنیا کی ہدایت سے، یہاں ہدایت ملے گی تو وہاں نجات ملے گی. ہدایت اور نجات کا رشتہ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، ہدایت مل گئی تو نجات ملے گی. لہذا دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے یہاں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یہاں ہمیں ہدایت کی راہ دکھا تاکہ ہم ہدایت سے ہمکنار رہیں. پیغمبر نے دونوں مسئلے حل کر دیے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، میرا حسین ہدایت کی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یعنی جو حسین تک آ گیا، چراغ کی خصوصیت کیا ہے؟ چراغ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چراغ کے قریب آتا جاتا ہے وہ خود بھی روشن ہوتا چلا جاتا ہے، روشنی میں آتا چلا جاتا ہے، بصیرت اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی ایک عاشق کی پہچان ہی یہ ہے کہ ایک سچا عاشق معشوق کی صفات کو اپنے اندر جذب کر کے ان صفات کا مظہر بن جاتا ہے، معشوق کی صفات کو جذب کرتا ہے اور پھر وہ صفات اس کی سیرت سے ظاہر ہونے لگتی ہیں، وہ خود مظہر صفات معشوق بن جاتا ہے. لہٰذا کیسے تھے عاشقان حسین اور کیسا ایک سچا عاشق ہو سکتا ہے کہ گواہی دے رہے ہیں امام معصوم، طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، کہ اے حسین کے ساتھیوں، اے آقا کے ساتھ اپنی جان راہ حق میں قربان کرنے والو، تم خود بھی پاکیزہ ہو اور ایسے پاکیزہ ہو، ایسا نور تم نے چراغ ہدایت سے لیا ہے کہ نہ صرف تم پاکیزہ ہو بلکہ جس زمین پر تم دفن کر دیے گئے وہ زمین بھی پاکیزہ ہے، وہ خاک بھی پاکیزہ ہے، وہ خاک خاک شفا ہے، وہ زمین زمین کربلا ہے. اب اس کربلا کی قربانی کو امام بتا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، مگر میں نے عرض کیا حالات ایسے نہیں ہیں کس طرح پہنچائیں، تو امام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اب کوئی خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اب اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پر ممبر نہیں مل سکتا، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہر وقت حکومت کی نظر ہے. جو کچھ مخلصین باقی رہ گئے ہیں بنی ہاشم میں، جو بچ گئے ہیں، اگر کوئی ایسا عمل حکومت کی نظر میں آیا جو حکومت کے لیے خطرہ ہو، تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا، اور کوئی باقی نہ رہا تو محافظ باقی نہ رہا، محافظ باقی نہ رہا تو دین مٹ گیا. مگر دین کیسے مٹے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس دین کو، اس قرآن کو، اس نسل کو مٹنے نہیں دیں گے. انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، اس کے لیے اہل بیت اپنی قربانیاں پیش کریں گے. چنانچہ امام نے ایک تو توازن جو درس امام نے دیے ہیں، یعنی اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ آپ کا لقب ہی سید الساجدین ہے، اتنی عبادت کی کہ آپ کا لقب زین العابدین ہے. امام ان کو عبادت کا عملی پیغام دے رہے ہیں، یہ امام کی سیرت کا، خاموش سیرت کا بہت ہی مؤثر پیغام ہے کہ دیکھو اتنے مظالم ہونے کے بعد بھی سجدوں پر سجدے کر رہے ہیں، شکر پہ شکر ادا کر رہے ہیں. کتنے سجدے کیے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت کو یہ کہنا پڑا کہ مولا اس قدر سجدے، اس قدر سجدے، آپ سے تو وعدہ کر لیا گیا ہے جنت آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے چاہنے والوں کے لیے ہے، دوزخ آپ ہی کے دشمنوں کے لیے، پھر آپ اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ سجدے کیوں کرتے ہیں؟ امام نے کہا، جابر، کیا یہی سوال میرے جد کے سامنے نہیں آیا تھا؟ رسول اللہ نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ کہ ہاں ٹھیک ہے، وعدہ جنت ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ معلوم ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے لیے دوزخ ہے، مگر کیا میں شکر گزار بندوں میں اپنا شمار نہ کراؤں؟ کیا میں شکرانے نعمت نہ کروں؟ یعنی امام پیغام دے رہے ہیں کہ شکرانے نعمت کرتے چلے جاؤ تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد شکرانے نعمت کا یہ پیغام دے کر گویا عملی دعوت دے رہے ہیں. دوسرے موقع کے اوپر اور کسی نے سوال کیا، شاید طاووس یمانی نے سوال کیا موقع پر. ہاں جی ہاں، طاووس یمانی ہی کا واقعہ، کہ طاووس نے کب سوال کیا؟ کہ جب امام کو دیکھا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ایک شخصیت، چہرے کے اوپر کپڑا پڑا ہوا، اور اس وقت گریہ فرما رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. کہا جب گریہ کرتے ہوئے دیکھا، ایسا گریہ اور ایسے الفاظ کہ معبود رات کا یہ وقت ہے، سب سو چکے ہیں، سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، مگر تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرے دروازے سے کوئی مایوس نہیں جاتا. اگر تو بندوں پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لے تو تیرے بندے کہاں جائیں گے؟ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ کہہ کے زارو قطار رو رہے ہیں. اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ طاووس کے الفاظ کے اس گریہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کے گرد جتنے لوگ عبادت میں مشغول تھے وہ سب بھی گریہ کرنے لگے، اور امام کی مناجات کی آواز رات کے اس پہر میں ایسے گونج رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ ایک نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں جو امام کے ساتھ اس مناجات میں شامل ہیں، امام کے ساتھ گریہ کر کے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، یہاں تک کہ غش کھا کے امام گر پڑے. طاووس کہتے ہیں میں آگے بڑھا، امام کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، اور امام کے چہرے پر زردی دیکھ کر، یہ کیفیت دیکھ کر میں بھی زار و قطار رونے لگا. آنسو امام کے چہرے پہ گرے، آنکھ کھلی. رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ کا رونا دیکھ کر رو رہا ہوں، آپ کی مناجات دیکھ کے رو رہا ہوں. مولا آپ تو فرزند زہرا ہیں، آپ کی دادی خاتون جنت ہیں، آپ کے بابا جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ مالک جنت ہیں. اگر آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ کا یہ گریہ ہے، تو مولا ہمارا کیا ہوگا، ہم گناہ گاروں کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا کیسے نہ روؤں، میں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں اے جابر، میں کیسے نہ روؤں، میں رو رہا ہوں. اب کی لخروج روحی من جسمی، میں اپنے جسم سے روح کے نکلنے کے وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اب کی لظلمت قبری، میں اپنے قبر کی ظلمت کو، تاریکی کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اب کی لضیق لہدی، میں اپنی لہد کی تنگی کو یاد کر کے رو رہا ہوں. میں اپنے قبر سے اٹھائے جانے کو یاد کر کے رو رہا ہوں. میں میدان محشر میں حاضر کیے جانے کو یاد کر کے رو رہا ہوں. میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب روشن چہرے والے شادمان ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں، داہینے ہاتھ میں ان کا نام اعمال ہوگا، تاریک چہرے والے کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. میں رو رہا ہوں. اور پھر امام نے، گویا یہ گریہ، یہ امام پیغام دے رہے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ انسان کے لیے بہترین وائز اس کی موت ہے، کہ وہ اپنے موت کے وقت کو یاد کر لے تو اس سے زیادہ اچھا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں، ہر قدم پہ اپنی موت کو یاد کر لے. امام پکار رہے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ باتیں اس سے پہلے بھی اس ممبر سے میں بیان کر چکا ہوں، لہٰذا ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے کچھ دوسرے پہلو امام کی سیرت کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایک اگر انسان عبادت گزار ہے، عبادت گزار ہے، تو عبادت اس کے مزاج میں ایک خشکی سی پیدا کر دیتی ہے، اور وہ ایک چڑچڑا پن سا اس کے مزاج کے اندر آ جاتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ آپ کو معاشرے کے اندر نظر آ جائیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اصل عبادت تو خدمت خلق ہے، ہم بس خدمت خلق کر رہے ہیں، اصل عبادت تو یہی ہے، لہذا ہم کو یہ عبادت کر لیں دیجئے. اور ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ بندہ بندے کے کام آئے. یعنی وہ خدمت خلق میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خدمت خلق کر رہے ہیں، مگر وہ توازن نہیں رکھ پاتے کہ حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کریں. اور کچھ حقوق اللہ والے ہیں جنہوں نے مسجد کا گوشہ پکڑ لیا ہے، اور بس وہ عبادت پر عبادت کر رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، اور ان کو خدمت خلق والی عبادت سے گویا کوئی تعلق ہی نہیں رہ جاتا. یہاں جبکہ واضح طور پر فرما دیا گیا, پیغمبر کا ایک پیغام یاد آ گیا, نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی پریشانی میں گھر جاؤ اور اپنی پریشانی کا حل تمہیں کہیں نظر نہ آئے تو اپنے سے کسی کمتر کی پریشانی کو حل کر دو. یعنی تمہارے اختیار میں جس کی مدد کرنا ہے تم اس کی مدد کر دو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اس کی پریشانی کو حل کر دو, اللہ تمہاری پریشانی کو حل کر دے گا. اور اس پریشانی کے حل کرنے میں عین ممکن ہے کہ انسان خود ہی قادر نہ ہو. میں ٹھیک ہے, میں چاہتا تو ہوں کہ میں فلاں کی پریشانی کو حل کروں, لیکن میں اس کی پریشانی کو حل کیسے کروں جبکہ میں نہ دولت رکھتا ہوں نہ میرے پاس وہ اختیارات اور وسائل ہیں کہ میں کسی کا مسئلہ حل کر سکوں اور خود پریشانی میں. کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرو. یہ دعا کرنا بھی اس کے حق میں, یہ گویا کہ پالنے والے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. تم اس کے لیے دعا کرو گے تو یقیناً پھر گویا رحمت پروردگار جوش میں آ جائے گی. اسی لیے ہمیں یہ عالمگیری ہے اسلام کی آفاقی اور اسلام کے پیغام کا ایک سب کے لیے یونیورسل ہونا ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کو, اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع, اللہم اکس کل عریان, یہ دعا پڑھنا اس میں ہم سب کو شامل کر رہے ہیں. نہیں کہا کہ پالنے والے انہیں غنی کر دے, ان فقراء کو غنی کر دے جو المسلمین آگے لگا ہوا ہو کہ جو مسلمان ہوں, بلکہ پالنے والے میری خواہش میری چاہت تیرے تمام بندوں کے لیے یہ ہے کہ تیرے بندوں میں کوئی فقیر نہ رہے, میری چاہت یہ ہے کہ تیرے بندوں میں کوئی بھوکا نہ رہے, میری چاہت یہ ہے کہ تیرے بندوں میں کوئی بے لباس نہ رہے, کوئی برہنہ نہ رہے, لہذا ہر برہنہ کو لباس عطا کر دے. اچھا میری چاہت تو یہ ہے لیکن میرے پاس اختیار تو یہ ہے نہیں, وسائل تو اتنے ہیں نہیں. میرے پاس جتنے وسیلے ہیں تو میں ایک دو کا پیٹ بھر سکتا ہوں, 10-12 کا لباس عطا کر سکتا ہوں, میں 20-25 لوگوں کی کفالت کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ تو میرا اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے مگر میری چاہت ہے کہ ایسا ہو جائے. تو میں تو محدود وسائل والا ہوں مگر تو قادر و قدیر ہے. میں اپنی اس چاہت کو اپنی زبان پر لا کر کم سے کم یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اے معبود میں تیرے بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں, بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو اے معبود میں تو سب کو لباس نہیں پہنا سکتا مگر تو ہر بے لباس کو لباس دے دے, ہر بھوکے کو کھانا دے دے, ہر اس انسان کو کہ جو فقر کے اندر مبتلا ہو اس کو غنی کر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ توازن برقرار رکھنا کہ عبادتوں کے اندر عبادتوں کو صرف یہ سمجھ لے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے اور بس سجدوں کے اندر مصروف ہو جائے, عبادتوں کو صرف یہ سمجھ لے کہ خدمت خلق عبادت ہے اور بس خدمت خلق کے اندر نہیں, اس کے اندر ایک توازن برقرار رکھ کے زندگی کو گزارنا, یہ امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. جس کے اتنے سجدے ہوں کہ اس کا لقب ہی سید الساجدین ہو, کتنے سجدے امام کر رہے ہیں, ہر موقع پہ آپ کو نظر آئے گا کوئی نعمت ملی تو سجدہ, کوئی مشکل آئی تو سجدہ. امام کا ایک باغ ہے, اس باغ کے ہر درخت کے نیچے سجدہ. یہ امام اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور بندوں کو اپنے اس عمل اور کردار سے دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آؤ خدا کی طرف, آؤ سجدوں کی طرف. دیکھو اتنی قربانیاں پیش کر کے جب میں اتنے سجدے کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارے سامنے تو ابھی ایسی مشکلات بھی نہیں آئیں, تم کو کس چیز نے سجدوں سے دور کر دیا؟ ذرا دیکھو تو صحیح کتنی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں, ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے سجدوں کے اندر خلوص پیدا ہو جائے. تو ایک طرف اتنے سجدے اور اتنی عبادتیں اور دوسری طرف خدمت خلق کا عالم کیا کہ امام پاپیادہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور اس سفر حج پر ایک قافلے کے ساتھ, جس قافلے میں امام سفر کر رہے ہیں وہ قافلے والے پہچانتے نہیں ہیں کہ امام کون ہیں اور امام نے اپنا تعارف نہیں کرایا, لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہمارے قافلے میں شریک ہے، اس کے پاس تو کوئی زیادہ سفر بھی معلوم نہیں ہوتا، چلو اس سے کچھ خدمت لے لی جائے۔ اب قافلے کے اندر سفر میں کیسی خدمت ہے جو کی جا رہی ہوگی؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، خیمہ لگا دو، بستر بچھا دو، جانوروں کو پانی رکھ دو، یہ چیز کر دو، ہر خدمت امام انجام دے رہے ہیں۔ حاجیوں کا سامان تک امام اٹھا کے مزدور کی طرح، ایک غلام کی طرح ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ قافلے میں ایک شخص غور سے جو امام کا چہرہ دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، اس نے دوسرے قافلے والوں سے کہا تم نے کیا غضب کیا، یہ تم نے کیا غضب کیا، یہ جانتے ہو تم کس سے خدمت لے رہے ہو؟ یہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ لوگوں نے سنا، روتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا یہ ہم نے کیا کیا، مولا آپ نے بتایا کیوں نہیں، اے آقا اب ہم ایسا جرم ہم نے کیا ہے کہ ہم اللہ کی سزا کے کہیں مستحق نہ بن جائیں۔ امام نے کہا ایک برادر مومن کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں اس خدمت سے محروم نہ رہ جاؤں، ایک برادر مومن کا حق ادا کرنے سے کہیں میں میرے پیچھے نہ رہ جاؤں، اس لیے میں نے اس بات کو چھپایا۔ تو ایک طرف اتنی عبادتیں، دوسری طرف اتنا خدمت خلق، کیسا خدمت خلق کہ جب امام کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد آپ کو غسل دیا جانے لگا، تو یہ واقعات آپ نے سنے ہیں کہ اس وقت لوگوں نے سوال کیا بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا یہ تو فرمائیے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ کے بابا کے جسم پر جو کوڑوں کے اور نیزوں کے نشان تھے، جو توغ کا نشان تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نشانات تھے، وہ نشان کیسے تھے؟ کہا وہ نشان میرے بابا اپنی دوش پر بار کر کے، راشن تھا جو لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، ذمہ داری تھی جو امام نے لے رکھی تھی، 100 سے زیادہ ایسے گھر تھے کہ جہاں امام اپنے آپ کو پہچنوائے بغیر، یہ بتائے بغیر کہ میں کون ہوں، ان گھروں پہ امام جایا کرتے تھے اور وہاں پہ اشیاء خرد و نوش امام پہنچایا کرتے تھے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے اس نے دیکھا کہ سخت بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے ہر طرف، اور رات کے اس وقت میں امام اپنے دوش کے اوپر کچھ سامان رکھے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ سفر کی تیاری ہے۔ مولا کس سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہا طویل سفر ہے۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ زیادہ سفر ہے۔ وہ شخص امام سے الگ ہو گیا۔ اتفاق سے اگلے دن پھر امام سے ملاقات ہو گئی۔ مولا آپ تو رات کہیں جا رہے تھے اور آپ کا سفر اتنا اہم تھا کہ بارش ہو رہی تھی مگر آپ اس کے باوجود سفر کر رہے تھے، مگر میں تو دیکھتا ہوں آپ یہیں مدینہ میں موجود ہیں۔ کہا تم سمجھے نہیں، میں سفر آخرت کی بات کر رہا تھا کہ جس پر ہر انسان روانہ ہے، سفر آخرت۔ وہ زیادہ، مولا وہ کیا تھا جسے آپ نے زیادہ سفر کہا؟ کہا وہ مدینہ کے اندر کچھ غریب اور یتیم رہتے ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، میں رات کی تاریکی میں ان کو کھانا پہنچانے کے لیے گیا تھا، مولا یہ خدمت مجھ سے لے لی ہوتی۔ کہا اگر تم سے میں یہ خدمت لیتا تو ان لوگوں کو تم پہچان لیتے کہ وہ کون ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جن کی میں خدمت کر رہا ہوں یہ معاملہ میرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو احساس، ان کی غیرت محفوظ رہے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہمیں دیا، یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی کو تھوڑا سا کچھ عطا کرتے ہیں تو چاہتے ہیں 10 مرتبہ یہ ہماری تعریف کرے، 10 مرتبہ ہم بیان کریں کہ ہم نے اس کی کفالت کی، ہم نے اس کے گھر کی فیس دی، ہم نے اس کے بچوں کو پڑھایا، ہم نے اس کا ایسے نازک وقت میں ساتھ دیا۔ یہ امام درس دے رہے ہیں کہ توازن ایک زندگی میں اپنی رکھو، توازن زندگی میں رکھو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ امام کا درس۔ اور اب کس انداز سے کربلا کو آگے بڑھایا جائے اور دین کا تحفظ کیا جائے ایسے عالم میں کہ جب مروان اور اس کی اولاد جیسے حکمراں موجود ہیں، ایسے عالم میں کہ جب دین کو مٹانے والے اپنی پوری قوت کے ساتھ دین کے اوپر حملہ آور ہیں۔ اس کے لیے امام نے جو کچھ کیا اسے 2-3 جملوں کے اندر صرف بیان کرتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس میں پہلی چیز جسے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ خطبات دینے کا موقع نہیں تھا کہ خطبے سے بیدار کیا جائے، لہٰذا امام نے خطبات کو آنسوؤں کی صورت میں ڈھالا، اور اپنے الفاظ کو دعاؤں اور مناجات کے پیکر میں ڈھال کر امام اپنے ہاتھوں کو معبود کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں. اب کوئی کسی بندے کو اپنے رب کو پکارنے سے روک نہیں سکتا, لہٰذا وہ خطبات نہج البلاغہ والے, وہ خطبات جو اس لیے کہ وہی زبان آپ کے ذہن میں بھی ہے, وہی علم آپ کے سینے میں بھی ہے, ایک اور نہج البلاغہ تیار ہو جاتی اگر آپ ممبر پہ ہوتے, مگر اس وقت مولا ممبر پہ نہیں مصلے پر ہیں, تو آپ نے مصلے کو ممبر بنا لیا. وہ تمام مطالب دعاؤں کے قالب میں ڈھلتے چلے گئے اور امام دعائیں کر رہے ہیں, ان دعاؤں سے دعوت دے رہے ہیں. صحیفہ کاملہ سجادیہ کی یہ دعائیں, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ دعا پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے, دعا مانگنے کی چیز ہے, اور مانگا اس وقت جاتا ہے جب آدمی کو یہ پتہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے, جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے. لہٰذا لازم ہے کہ ان دعاؤں کو جو اصل متن ہے عربی اس کے ساتھ بھی پڑھیں, اور ان دعاؤں کے مطالب بھی معلوم ہوں, ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں, تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم کس وقت میں کیا جملہ کیا لفظ کہہ رہے ہیں, تاکہ وہ کیفیت پیدا ہو, وہ جذبات پیدا ہوں. لہٰذا دعاؤں کی طرف امام نے دعوت دی. یہ امام کا پہلا قدم تھا کہ جو امام نے اٹھایا. خطبہ ایسا دے چکے تھے کہ دربار یزید ہل گیا تھا امام کے خطبے سے. لہٰذا اگر وہی انداز جاری رہتا تو میں نے عرض کیا کہ ایک اور نہج البلاغہ عالم وجود میں آ جاتی, لیکن حالات زمانہ ہر اعتبار سے معصوم یہ دیکھتا ہے کون سا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے کہ جس سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اور دین زیادہ سے زیادہ وقت تک محفوظ رہے. لہٰذا اپنے اپنے زمانے میں ہر ایک نے, ہر معصوم نے حالات کے اعتبار سے کہیں تلوار اٹھا کے دین بچتا تھا, کہیں صلحوں کا قلم لے کے دین بچتا تھا, کہیں دعائیں کر کے دین بچتا تھا, کہیں خطبے دے کے دین بچتا تھا, کہیں یونیورسٹی کھول کے دین بچتا تھا, کہیں ولی عہدی قبول کر کے دین بچتا تھا, کہیں قید خانے کے اندر رہتے ہوئے اپنے شاگردوں کی کتابوں کی اصلاح کرتے ہوئے دین بچتا تھا. ہر اعتبار سے زمانہ جیسا تھا ویسا عمل کیا, مگر اہل بیت نے دین کا تحفظ کیا, آسان مرحلہ نہیں تھا. تو کیا کیا حقائق اور مطالب ہیں جو ان دعاؤں کے قالب میں ڈھلے ہوئے ہیں, اور اس وقت امام بتا رہے ہیں. آپ اس پر غور کریں, میں نے عرض کیا کہ حج کے ذریعے سے پیغام, دعاؤں کے ذریعے سے پیغام, اور کیسا پیغام, امام پکار رہے ہیں تو کن الفاظ میں پکار رہے ہیں, امام اپنے رب کو پکار رہے ہیں. ایک دعا میں پکارتے ہوئے کہتے ہیں کیا الفاظ ہیں, سبحانک تعلم وزن ظلمت و نور, بابرکت ہے, پاک ہے وہ ذات کہ جو روشنی اور اندھیرے کے وزن کو جانتی ہے. آج 1400 سال کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی اور سائنسدانوں نے اس حقائق کو پیش کیا کہ اندھیرے کا بھی ایک وزن ہوتا ہے اور روشنی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, مگر لاکھوں سلام خطیب منبر سلونی کے اس وارث حقیقی پر کہ جس نے 1400 سال پہلے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہم کو یہ بتا دیا کہ روشنی کا بھی ایک وزن ہے. آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب یہ اس نے لوئی پوسٹر غالباً نام ہے کہ جس نے یہ بتایا کہ جراثیم پانی کے اندر ہوتے ہیں, پانی کے اندر مختلف قسم کے جراثیم ہیں اور جن سے یہ واٹر بورن ڈیزیز جو ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں, مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. امام اس وقت بتا رہے ہیں, اس وقت امام بتا رہے ہیں. اپنی دعا کے ایک فقرے میں امام فرماتے ہیں اللہ سے مانگتے ہوئے, ومزج میاں اہو بالوباء, اسلام کے دشمنوں کے, انسانیت کے دشمنوں کے لیے امام دعا کر رہے ہیں کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, تو پالنے والے تو ان کے پانی کو وبا والا پانی بنا دے, ان کے پانی کے اندر ویسے جراثیم پیدا کر دے کہ وبا کے اندر وہ گرفتار ہو کے یہ سطح زمین ان سے پاک ہو جائے, تیری زمین ان سے پاک ہو جائے, تیرے بندوں کو ان سے نجات مل جائے, مظلوم چین کی سانس لیں, وہ ظالم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو کیا کیا مطالب اور حقائق ہیں, ضرورت ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اسی انداز سے پڑھیں, تحقیق کریں. یہ عجب بات ہے کہ دوسرے اس دعا کو دیکھتے ہیں، ولیم چٹک نے جب دیکھا تو وہ کتنا متاثر ہوا، اس نے کیا کچھ کہا، لیکن ہم اس خزانے کو اپنے تک ہی سمیٹے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس کو پہنچانے میں ناکام ہیں۔ کیا سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو اقدام امام نے کیے وہ اگلی تقریر میں ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں گا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پانچویں اور چھٹے امام کا کردار کیا ہے۔ وقت اب کم رہ گیا، چاہتا ہوں کہ ہر امام نے جو تحفظ کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میں ان تقریروں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، مگر ذمہ داری ہم پر یہی کہ تم بھی اپنی زندگی کے اندر ایک توازن برقرار رکھنا، حقوق اللہ سے بھی غافل نہ ہونا، حقوق العباد سے بھی غافل نہ ہونا، اس لیے کہ غفلت انسان کی یہ موت ہے۔ اور ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو اتنا علم کا خزانہ رکھتا ہو، جسے اتنا ورثہ ملا ہو، جو ان میں ہر شخصیت کا تعارف پراتے ہوئے یہ بتاتا ہو کہ معصوم کا ترہ امتیاز علم ہے، ترہ امتیاز علم ہے، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا۔ علم کی عظمت سے بے خبر رہنے والا، اگر انسان کی عمر بڑھ رہی ہے اور علم نہیں بڑھ رہا، تو اس کا مطلب اس کی جہالت بڑھ رہی ہے جتنی اس کی عمر بڑھ رہی ہے۔ ایک پانچ سال کا بچہ جو کچھ جانتا ہے، 12 اماموں کے نام، 14 معصومین کے نام، یہ سب جانتا ہے، اگر یہی تو آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ بیٹا سنائیے 12 امام کے نام، 14 امام، اگر 17 سال کی عمر میں بھی اس کا علم اتنا ہی رہا، 17 سال کی عمر میں آپ اس سے یہ نہیں کہتے 12 اماموں کے نام سنائیے، اگر اس وقت وہیں تک محدود رہ گیا تو آپ کہیں گے آپ نے تو اس بچے کو جاہل رکھا ہے، یہ اس سے آگے کچھ جانتا نہیں ہے، تو 5 سال کی عمر میں جاننا تھا۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھے ویسے ویسے انسان کا علم بھی بڑھنا چاہیے، یہ معصومین کا پیغام ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں 3 دن اگر ایسے گزر جائیں کہ تم کوئی نئی بات نہ سیکھ سکو، تمہارے علم میں اضافہ نہ ہو، تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یعنی ہر دن علم سیکھتے ہوئے، اور اس علم میں حقیقی علم کون سا ہے؟ حقیقی علم وہی ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دے، جو ایک کلمہ گو کو حقیقی ایمان کے قریب کر دے، قرآن کے قریب کر دے، اہل بیت کے قریب کر دے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ سید الشہداء کا غم ہے، کہ اس غم کو انسان اس انداز سے مناتا چلا جائے کہ غم یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے کہ ایک رسم کی ادائیگی ہو، نہیں نہیں، ہر لمحے اپنے ذہن میں یہ تصور رہے کہ وہ کتنا قیمتی دین ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں۔ عرض کیا تھا کہ ایک انسان کے لیے اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی گود کے پلے ہوئوں کو خون میں لوٹتا ہوا دیکھنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا پوچھئے آقا سے کہ کیسے سینہ اکبر سے برچھی نکالی، خون کا فوارہ جب ابل رہا تھا تو کیفیت کیا تھی۔ اسی لیے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ جو حسین صبح عاشور تک جن کے بالوں میں سیاہی تھی، عصر عاشور آتے آتے بال سفید ہو چکے تھے، ضعیفی کے آثار تھے جو چہرے پہ نمایاں تھے۔ کیسے ضعیفی کے آثار نہ ہوں، اس لیے کہ جس نے اپنے بھائی کو بھی بیٹا سمجھ کے پروان چڑھایا ہو۔ دیکھیے آپ نے نہیں سنا ہوگا، بھائی کو قوت بازو کہا جاتا ہے اور بیٹے کو کمر کی طاقت کہا جاتا ہے، لیکن اللہ جانے حسین اور عباس کا رشتہ کیا تھا کہ جب حضرت عباس نے پکار کے کہا آقا میرا آخری سلام لیجئے، تو حسین اپنی کمر پکڑ کے کہہ اٹھے بھیا تمہارے مرنے سے تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ عجب منظر تھا۔ روایت کہتی ہے جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھیں، ایک مرتبہ پکار کے کہا بھیا میرا غازی آواز دے رہا ہے، میرا عباس پکار رہا ہے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ تو زینب نے کیا منظر دیکھا کہ حسین زلجنہ کے قریب کھڑے ہیں، کبھی پیر اٹھاتے ہیں کبھی زمین پر رکھتے ہیں، بھیا جاتے کیوں نہیں؟ اے بہن کمر ٹوٹ گئی، سوار نہیں ہوا جاتا، اور اب جو چلے۔ ہاں یہ میں نے عرض کیا، یہ قربانیاں یہ آسان قربانیاں نہیں ہیں۔ ایک بھائی، ایسا بھائی جس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو آقا کہا ہو، ایک ایسا بھائی کہ جو بھائی جسے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے کی طرح پروان چڑھایا ہو، اس بھائی کو خون میں لوٹتے ہوئے دیکھنا۔ کیا دیکھا حسین نے جب پہنچے؟ تو کیا دیکھا؟ دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، صرف اس کو تصور کریں کہ کوئی بازو کٹے ہوئے اپنے چہیتے کو دیکھے تو کیفیت کیا ہوگی. بس ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے سر اٹھا کے زانو پہ رکھا, بھیا عباس یہ کیا کیفیت ہے, آقا آقا میرا سلام قبول کیجئے, آقا میری ایک خواہش ہے اسے پورا کر دیجئے, بھیا بتاؤ جب میں پیدا ہوا تھا آقا سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تھی, آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بھیا پھر کیا قباحت, آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون بھر گیا ہے, امام نے اپنے دامن سے خون صاف کیا, اب جو عباس کی آنکھیں کھلیں دیکھا چہرہ, لبوں پر مسکراہٹ آئی, آقا میری ایک تمنا اور ہے, میری ایک وصیت اور ہے, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اللہ اللہ, عباس باوفا جانتے تھے کہ اتنی لاشیں اٹھا کے پیاسا حسین تھک چکا ہے, اب مجھ جیسے جوان کا لاشا اٹھ نہ سکے گا, کہا آقا میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیجئے گا. اچھا بھیا تم نے اپنی تمنائیں تو پوری کرا لی, میری بھی ایک تمنا ہے, اے بھیا جب سے تم نے ہوش سنبھالا مجھے آقا کہہ کے پکارا, اب آخر وقت میں تو مجھے بھائی کہہ کے پکار دو. بس تین مرتبہ عباس نے کہا بھیا بھیا بھیا, اور روح پرواز کر گئی. حسین جب واپس پلٹے تو عالم عجیب تھا, جب میدان سے آتے تھے بیبیاں موجود رہتی تھیں, انتظار رہتا تھا کہ اب گنجے شہیدہ میں لاشا شہید کا لا کے لٹایا جائے گا, لیکن اب جو حسین آئے تو کس عالم میں آئے, آقا اس عالم میں آئے کہ عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم عباس کا لاشا نہ تھا. ہاں زادارو, یعنی کیسے بیبیوں نے استقبال کیا. ہاں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جب حسین جا رہے تھے عباس کی آواز پر تو جھک کے دو چیزیں تھیں جو میدان سے اٹھائی تھیں, جانتے ہیں کیا تھے, یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے. یہ بازو, اس کے بعد ان بازوؤں کا ذکر نہیں ملتا, مگر میں نے چٹے امام کی روایت دیکھی کہ امام بیان فرماتے ہیں جب میدان محشر میں جناب فاطمہ آئیں گی, مقام شفاعت پہ پہنچیں گی, رسول اللہ سوال کریں گے اے بیٹی فاطمہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو, اس وقت جناب فاطمہ اپنی چادر سے دو بازو نکالیں گی, یہ میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو اس امت کی شفاعت کے لیے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.